Bueno, pois moi boas tardes, amigos, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 da FM. Ali nas vías de son, como non, temos o noso amigo Damián. Boas tardes, Damián. E aquí, o meu carón, pois tiño a Xulio Cousil. Moi boas tardes, Xulio. Boas tardes, Armando e compañía. Pois vamos a darlles ese blog e ese correo electrónico e os números como é normal. Se queren poñerse en contacto con nos a través do blog é galegosnobaixo.blogspot.com. E se queren a través do correo enviarnos un correo sempre con críticas positivas, pois teñen tamén pois un correo electrónico que é galegosnobaixo@gmail.com. Queren poñerse en contacto connosco para un agasallo, porque como siga así este agasallo vou quedar eu. Pois estamos no teléfono que é o 93-654-1400 e temos outro teléfono que é o 93-654-1500. Lembren, amigos, que estamos en Galegos No Baixo, en Radio San Boi, 89.4. E para encetar este programa, que mellor que poder escoitar música de Anxo Lorenzo. Thank you. Bueno, pois baixamos un pouquiño a música e vámonos ir á capital da Ribeira Sacra, a Monforte de Lemos. Como cada semana. Como cada semana. E vámonos a ese apartado que enche preguntou, pero sabemos que ao mellor non lle preguntan a él, pero nosotros sí lle preguntamos a Xosé Manuel, que o temos ao outro lado. Boas tardes, Xosé Manuel. Hola, boas tardes, compañeiros. Boas tardes e benvido. Boa tarde. Boa tarde. Cataluña, boa tarde, San Boi. Boa tarde a tutón. Sí, señor. Bueno, por aí non estará moi boa tarde, coido eu. Boa, habendo abrigo. Vale, vale, vale. Vale. Entonces... Boa tarde, é segundo un a mire, sempre. Vale, bueno. Se neva, dirá un, é mala tarde, agora se está esquiando... Claro, se non está. No boas dirías, que boa tarde. Que boa tarde está facendo, non? Que boa tarde está facendo, sí, correcto. Bueno, pois agardamos con ansiedade todas as semanas, xa sabes, a túa intervención. Polo tanto, comeza xa. Pues, exactamente. Ansiedade non é moi boa, pero neste caso acepto como un eloxio, eh? Vale. Bueno, mira, hoxe estou un pouco indignado, eh? Sí. O do tempo non ten nada que ver, eh? Porque vale. Estamos a portas do inverno, ten que facer frío, e ten que xear, bueno, abrigase un, pois, sí. Bo caldo, volume e pa diante. Exactamente. E un bo viño, unha tapa antes de xantar, o corpo en forma. Pero bueno, estou indignado por imagíname que xa sabedes, sobre todo a noticia da semana, o que eu chamo o impresentable da semana. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Gerardo Díaz Ferrán. Toma castaña. Sabedes, non? Sí. Pois pues bueno, investigue un pouco nesta figura e vou vos contar algo. Non me preguntastes, pero vou-lo contar. Noutro tempo chamaban Geranio, non sei cuánto. Sí, sí. Geranio, pois pues a flor non se anda ten. Bueno, sabedes que Díaz Ferrán... Sí, señor. É unha persoa sen escrúpulos. Ningú. Un empresario ultraliberal e que acedeu no seu día a presidencia patronal, a COE, pois con axudas, entre outros, de Esperanza Aguirre. E algúns políticos, sí. E deixou un agusto, ademais, non? ¿Mm? E deixou un agusto. Xa empezou, sí. Empezou o seu mandato así un poquinho regular, e despois, cando marchou, deixou un agusto esa tal... esa empresa, non? Sí, sí. Efectivamente. Sí, sí. Non sei que motivos tiveron para escollelo, pero cando escapou da COE... Penso que deixou unha nunha moi mala reputación. Se xa non a tiña boa antes, sí. El penso que lle fixo subir a boa reputación. Sí. A verdade é que, sí, sí. Bueno. Vaya persoeiro, puxeron no seu día, a fronte da COE, sé que querían que lle tivésemos algo de aprecio e respeto, non? Uh-huh. Pois el todo ao contrario. Uh-huh. Xa hai case 2 anos, sabedes que sí. Foi o afundimento do seu imperio empresarial, uh-huh. Con aquel escandaloso peche de Air Comet. Sí. Pois daquela fora decretado o peche por un xuíz británico por débedas que tiña o Díaz Ferrán e as súas empresas con banco alemán. Toma, que... Lembrades vos a xentiña que deixou sen traballo e a xentiña que deixou en terra, en Barajas, aquel Nadal, hai casi 2 anos? Sí, sí, sí. Sí, sí, unha xencia de viaxes que quebrou gracias a él e todo. Exactamente. Ese tipo, sí, sí. Pois, mira, pasaron 2 anos daquel Nadal, pois, que tanto titular deu, uh-huh. Tanta xente que non puido voar, incluso inmigrantes do outro lado atlántico que non podían volver a casa, bueno, exactamente. Por un desastre, todo por a súa mala xestión, e por un, pois, o de sempre, estrategias fraudulentas e movidas uh-huh. raras e turbias. Bueno, pois, agora ese persoeiro, Díaz Ferrán, sabedes, está inmerso na Operación Crucero, detido por presunto delito de alzamento de bens, branqueo de capitais e insolvencia punible para agochar os cartos do grupo Marsans e fuxir das débedas cos seus acreedores. Casi. Débedas que se calculan, se estiman, nuns 45 millóns de euros. Non tá mal. Pero, entre outras cousas que lín estes días por aí, pois un yate en Palma de Mallorca que agora estaba estacionado en Barcelona e presuntamente quería abandonar augas sí. europeas. Exactamente, para que non fora... Para que non lle embarguen. Exactamente. Cartos en metálico na súa propia casa, en a casa dos amigotes. Vale, eso teno calquera, hombre. 2 pisos de alto standing en Nova York, e quen sabe cantas outras propiedades máis. E ademais... Que terán que dar conta desas débedas, pero o tío, pois, con a axuda de abogados e outros amigotes, pois, intentará agochar. Sí. A culpa de eso tenos... indecencia, ¿eh? Sí, pero a culpa de eso teñen os sindicatos, según decía él. Ah, pues sí, que claro, entre sí, sí, as perlas que dixo no seu día, unha moi moi nomeada era aquela de o traballador ten que traballar a calar. Traballar máis e protestar menos, non? E cobrar menos. Quinde peor, ¿eh? Sí. Quinde peor. Pois mira que calaña de clase empresarial lideraba este home, que representa a moitos dos que aínda acampan por aí. Por sorte non a todos, ¿eh? Sí, bueno. Non ímos meter a todos no mesmo saco, pero... Que naceu nunha cama diferente, ¿eh? Exactamente. Pero mira, unha das curiosidades deste persoeiro... Sí, señor. Este desprezable persoeiro, diría eu, é que ten raíces galegas. Non sei se sabíades. Non, pois eu non bueno, o sabía. Non sabíades. Pois mira, bueno, unha pequena historia, moi pequena. Dime. Seu pai emigrou dende unha aldea de Lugo. Sí. Estableceuse en Madrid alá polo 1942, uh-huh, onde levantou unha empresa de autocares na que o seu fillo Gerardo, uh-huh, Gerardín, sí, e a Ferrán xa traballaba. Daquela, con 12 anos, era o cobrador. Vaya, ostras. Na empresa do pai. E así foi aprendendo os detalles do negocio, dos transportes, ata conseguir que Trapsa, uh-huh, unha empresa de transportes por estrada, chegara no seu día a ter 24.000 traballadores e aí cara ao ano 2007. E sabese como se chamaba a empresa? Trapsa. Ah, Trapsa. Trapsa. Ah, hombre, Trapsa. Claro. Que daquela era... Sí, bueno... Como hoxe pode ser Alsa ou Mongús. Exactamente. De transporte, sí, sí. Pois sí, o seu pai, como moitos galegos, con ese esforzo do día a día, uh-huh, foi montando esa pequena empresa, que despois foi unha gran empresa en Madrid, uh-huh, e o seu filliño, o Gerardín, xa era cobrador con 12 anos. Jolín. Aí aprendeu a mecánica, como funcionaban as empresas de transporte, sobre todo. Uh-huh. E despois, cando xa tomou, digamos, o timón, uh-huh, da empresa, pois pues, faríase un pouco máis pillo do normal, sí, un pouco máis cabroncete. Sí. E apareceu aquilo de Marsans, aquilo de... E dos autocares, pois pues, sí, pasou a, pues, a outra, a medrando, empresas, sí, de limpeza, seguros, gimnasios, ata que no 1985 mercou Marsans. Sí, sí. Uh-huh. E no 2001, Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas. Exactamente. Ayudado por alguén. Hombre, sí, seguro. E por sorte deixou Spanair un ano antes da traxeira de Barajas. Aí tivo sorte, eh? Sí. Porque senón tamén, imagínate que lle podía caer. Un conde segundo, non? Un conde segundo, algo así. E no seu día, un xornalista del periódico de Cataluña, facendo tamén un pouco xogo de palabras, dixo que todo foi sobre rodas mentre se dedicou ao transporte terrestre. Pero cando empezou a investir no aire, ver, todo, sí, se volveu máis volátil. A voar, sí, sí. Exactamente. Voando un, sí, pouco, sí. O resto xa o sabedes. Afogado polas presuntas ou ficticias débedas. Claro. Concurso de acreedores, xestión irregular e turbulenta dos negocios. Uh-huh. E agora, pues, alzamento de bens, agochando, sí, cartos en paraísos fiscais, escapando... Pero na casa agucha... O fisco que pode, dos embargos. Oxe mesmo sei que apareceu por aí a venta dun chaletiño que tiña aí, da pouco, nas 4 millóns de euros. Un sí, en Mallorca, me parece. Sí. Que... Pues sería un apartamento de 30 metros cuadrados. Sí, sí, sí, máis sí, ou menos. Bueno, 4 millóns de euros non é moi grande. Que viven tantos españóis, sí, verdade? Sí, sí, sí, sí, sí. A maioría deles, a maioría dos que están no paro, temos unha cosa. Pero que cando rexistraron na casa a policía, nesa pequeniña casa que tiña, ou que ten, pois atoparon tamén un quilo de ouro. Sí, valorado en 60.000 euros, ou algo así, dicían. Sí. Bueno, eso... A ver, eso era... Eso é calderilla, ¿eh? Sí, sí, sí, iso é pica minuta. Pecata minuta total. Sí, sí, sí. Pois, unha reflexión para a vida, que tamén valería para os negocios, é que... hai que ter os pés na terra. E eu engadiría máis, e non xogar co pan de moitas familias, ni mofarse do sacrificio, ni da dignidade dos demais. Exactamente. E este home pasou ese límite de que está pasando, que un pouco mofarse dos demais, traspasouse demasiado, non pagando os seus acreedores, e rindose un pouco, pois, da clase traballadora, sí, de outros tantos que dificilmente chegan, por desgracia, a final de mes, e este inda por riba, pois, hay que trabajar máis e cobrar menos. A cachondeo. Sí, sí, sí. Exactamente. Encima... Que é unha provocación social, me refiro. Sí, sí, eh? Sí, sí, sí. Gente desprezable como esta, desde aquí aproveito para poñerlles cruz e raya, ¿eh? E sí, que sí, o peso da xustiza... Que caiga encima deles. Exactamente. A miña sentencia de hoxe é sentencia digna para este home. Que lle caia o peso da lei como ten que ser. digna non, exemplar, para min. Exemplar. Eu creo que máis que sentencia digna, eu diría exemplar, é unha sentencia que polo menos sirva de precedente para que outros non se atrevan a decir nin siquiera o 10% do que fixo, non? Exactamente. Seguimos coa esperanza de que algún día realmente a xustiza sexa exemplar e provoque polo menos se teña un poder persuasivo, sí, de que o resto non volvan meter a mano no caixón nin abusen como se abusa. Viaje con nosotros si quieres gozar. Viaje con nosotros a mil. Alusivo, ¿no? Exactamente, alusivo. Exactamente. Damián está en todo. ¿Qué más? Vamos a ver un técnico. ¿Qué más? Bueno, a ver, como paradoxas da vida, sí. Todo estamos vendo como a xente migra outra vez a Alemaña, sí, sobre todo pois xente preparada, formada, enxeñeiros. Pois mira, curiosamente saiu non hai moito na Voz de Galicia unha noticia que di que Alemaña compra tecnoloxía 100% galega. Unha firma europea de libros electrónicos incorpora na tenda online un sistema de búsqueda que chaman Colbenson ou algo así, o software desta aplicación desenvólvese en Ferrol. Uh-huh. Que ten aí, digamos, o núcleo duro da empresa onde as cabezas pensantes desenvolven este software especializado, uh-huh, para mellorar as búsquedas en internet, para que, por exemplo, a publicidade ou os intereses de algún empresario, uh-huh, en particular, algún produto ou servizo, pues cheguen máis directos a quen realmente tenga necesidade. A conclusión do tema é que se realmente aquí somos quen de ter unha tecnoloxía tan avanzada e comprarnos os propios alemáns, porque temos que emigrar a Alemaña e generar riqueza lá. Claro, ¿no? Pero bueno, van generar riqueza a xente que está ben preparada, porque ali non son tontos, Claro, claro, pero o que decimos sempre, aquí estamos preparando a xente, gastando os cartos en universidade, en formación, en mantenemento, e despois... Aproveita nos outros. Claro. Exactamente, despois aproveita nos outros. Sí, por eso. O rendimento sacano, pues, os que digamos que xa van andando, non están empezando. Exactamente. E que máis? A ver, de cara a esta ponte, algún de vos, algún catalán, algún ointe... ten pensado vir por estas terras, e máis concretamente por estas terras da Ribeira Sacra. Ia dicir do Courel, que tampouco temos lonxe. Sí, é o do Courel, exactamente. Temos aquí Cebreiro, tamén a Tiro de Pedra, a 30, sí, non chega a 30. Visitando o Cebreiro. Correcto. Pois se vides, un consello por experiencia, por xa levo 2 anos sindo, o día 8 de decembro faise a Festa da Pisa. Que imos xa pola 14ª Festa da Pisa. Faise en Froxán, ali no Courel, moi perto de Folgoso do Courel, e de Vilamor. Entón é unha festa que recrea a Pisa da Castaña. Como sabedes, no tempo da castaña, pois ou se colle en verde e se fan asadas, que é o máis clásico que todos coñecedes, ou tamén aquí aínda hai xente que o fai, cada vez menos, por desgracia, xente que colla castaña por no sequeiro, no canizo, como lle querades chamar. Sí, sí. E despois fai el lume por baixo, como se lle fai aos chourizos, e con ese fume, a castaña vai se secando, vai se afumando, e despois dun tempo, pois esa castaña lle que quitar a cáscara, e queda o que coñecemos como castaña pilonga. Empregada, entre outras cousas, para facer o marrón glacé. Marrón glacé, sí. E outros... E outras delicateses coa castaña, ata fariña se fai de castaña. Sí. En tempos facíase, cocíase con esa fariña, facíase pan de castaña. Sí. No Courel hai un rapaz que se dedica precisamente a facer moitísimos produtos coa castaña, sí. Un matrimonio. Sí. Ah, o Courelor. Courelor, sí, exactamente. Tamén os coñezo, a verdade é que sí. Que hai que lle facer moi ben. Exactamente. Xa son moi que me parece que no verán cando estiven contigo que comemos tarta de castaña, me parece que era dese mesmo señor. Courelor. Pois non era neste caso. Esta mercáramolo en Folgoso. É unha tarta tamén da outra empresa que se dedica a facer a traballar a castaña de derivados, e fai unhas tartas moi boas de castaña normal e de castaña pois con chocolate por riba. Exactamente. Chámalle a tarta a caurelá. Ah, exactamente, a caurelá, sí. Bueno, pues vemos, de caurelor como anécdota, ¿eh? Sí. Ahora saíndemonos un pouco do tema, pero volvemos. Como anécdota, vinos outro día nun mercado temático que fan agora aquí no Concello de Monforte, sí. O mercado arranxaron, ¿no? O mercado Abastos, é unha parte del, é para facer mercados temáticos, de artesanía, produtos ecolóxicos, etc. Bueno, topeimos de caurelor, estive falando con eles, e dixeronme que daqui a Xaneiro tiñan que pelar a man 6.000 kilos de castañas. Joder. Pues entonces sabemos que son artesáns, como ben dixo Xulio, é unha parella, un matrimonio. Sí, ten unha demanda enorme, sí. Ten demanda enorme, muy... un dos motivos do seu éxito é que é artesanal. E eu dou fe porque os coñezo personalmente. Tenho encargado cousas, he visto como traballan. Entón, dixen eu, pero a ver, unha máquina así que tedes papel a castaña, e dicenme, non. 6.000 kilos nos esperan ata o verán. Te mola en cámara, non se perden, pero hai que ir pelando. Claro. En este tempo hai que botar man da sogra, da familia. E dos pequenos cando salen da escola. É que imaginadevos a dimensión do tema, eh? Sí, desde logo. 6 toneladas de castaña a man, eh? Coitelo man e veña, pelar. Fan moitos produtos de derivados da castaña. A verdade é que se habes un día os entrevistades, se habes pasado o teléfono... Eu tive unha ocasión de falar un ratiño con eles, hai un tempo ali en Radio Cornellá, é dicir, en Sempre Galicia, pero que non desbotamos a idea que tú nos propós ahora mismo de chamarlles nun momento determinado e falar con eles, a ver como lles vai a temporada e como vai aqueles desexos de vir por aquí, que eles querían vir por aquí a expoñer os seus produtos, sí. Penso que chegaron, non sei se actualmente, non me atrevería a decilos, actualmente teñen algún punto de venda. Antes non sei se o Foxo que te entendas por Barcelona. Posiblemente, teña... sí. Pero nos... Toma castaña. Como digo, los amigos... Ya están todo, ¿eh? Está. Aquel noi es un diablo, ¿eh? Aquel noi, sí. Pues bueno, volvendo de... Deixamos Caurelor ahí, sí. Que se pode buscarlo por internet, xa ver, xente magnífica, ten un producto excepcional. Pues na festa da pizza, como os digo, pues exaltación da castaña seca. Seca, Entón, chamábaselle pizza antiguamente porque se facía a man. Entón, baixaban as castañas xa curadas, metenas unhas poucas nun saco e cada un por un lado do saco agarraba e golpeaba co saco enriba dun tallo de madeira. Entón ese golpeo provocaba que a cáscara se separase da castaña. E xa outra persoa co chamado bandoxo levantaba as castañas ao aire e a cáscara pues, voaba un pouco ao aire e apartábase da castaña. A castaña ao pesar máis quedaba, digamos, no bandoxo de madeira, e a cáscara iba apartando co aire e a quitabas. Como se fora máquinas. Como se fora pineirada, vamos. Exactamente. Hoxe hai máquinas xa que o fan, pero daquela o proceso era así, moi laborioso, moito traballo. Entón, ali incluso se permite os visitantes a que fagan, pois que proben, a pisar unhas poucas. Moi ben. E darlle ao saco. E pois hai comida acompañado con boviño, non? Para os visitantes, castaña cocida lacón, tarta de castaña como ben probou Armando aquí na miña casa. Viño e gaiteirada. E a disfrutar. E a disfrutar ali, a que non nos chovan moito, pero se non chove moito, ben abrigados, ali estáse de coña. Vale. O sea, que convidados quedades. Moi ben. Pois xa saben todos os nosos ouvintes, e nós mesmos sentímonos moi honrados por ese convite. Seguro que este ano posiblemente non sexa difícil de... Sí. Porque venos moi xustiño de tempo, pero o ano que ven apuntámonos xa. A ver. Na agenda queda anotado. Na algunha ocasión imos coincidir, seguro. Sí, sí, señor. Bueno, aquí queda logo unha proposta festiva, a crítica ao impresentable da semana. Moi ben. É que, por desgracia, é galego. Sí. Podía ser de outro sitio, pero é galego. Bueno. Pero bueno, mazas, de todo. Mazas pudritas hai en moitos sitios. Exactamente. Herdanza galega que non sempre podemos presumir dela. Exactamente. Exactamente, pero como di Armando, mazas pudritas hai en todos os sitios. Sí. En certa ocasión, unha muller cagou, digo, tivo un fillo en Ferrol, e tamén. Exactamente. Nunha ría de Ferrol. Exactamente. E tamén é unha cousa da que non debemos ou non podemos presumir moitos galegos. Non. Non. Pois bueno, compañeiros. Moi ben. Non prevariquedes, Eso tentamos. Intentamos facelo. Pois non xo... facelo, dirá. Exactamente, non facelo. É que non nos dá, non temos oportunidades. Se tivéramos cargos representativos, xa dirías tú, como se pasaran por o noso carón centos e miles de euros, o mellor, igual vai ser iso. Pois veña. Vale, pois unha aperta. Felices, non prevariquedes, saúdos a toda a audiencia. Moi ben, Xosé. Moitas gracias. Seguimos aquí na nosa sintonía. 89.4 da FM. E con música, non? E con música para, pois, para despedir a Xosé Manuel. Moi ben.